Quan parlem de drogues, acostumem a pensar només en cocaïna o l'heroïna, per exemple, però l'alcohol presenta totes les característiques d'aquestes drogues. Gairebé la meitat dels estudiants d'ESO, d'FP o de batxillerat d'Espanya reconeixen haver-se emborratxat alguna vegada en l'últim mes, i el 53,4% admet haver pres 5 copes o més la mateixa nit, segons les dades de l'enquesta domiciliària sobre drogues i alcohol a Espanya. Ja fa temps que s'aposta precisament per la prevenció. És per això que el Casal de Joves de Tiana ha organitzat una xerrada sobre el tema avui dijous a càrrec de Xavi Corella, que tenim a l'altre costat del telèfon. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs com dèiem, l'alcohol hem de considerar també una droga i una de les drogues potser més consumides entre els joves, no? Sí, sí, evidentment. Precisament el col·lectiu dels adolescents és potser la droga més habitual perquè és la més accessible i la més econòmica i potser és la que ens hauria de preocupar més, no? Clar. Dèiem que fareu aquesta xerrada, com sempre, doncs, parlant de prevenció, d'informació, de fer arribar doncs, quins són els efectes que poden produir les drogues als més joves, però realment no tenen aquesta informació a aquestes alçades. Sí, i tant. Sí, de fet, la intenció de la trobada és més un col·loqui o un debat, si vols, perquè penso igual que vosaltres, que una xerrada sobre drogues és important donar-los informació que sembla que tenen, però a vegades és equivocada. Penso que és molt important donar una informació que vingui d'una font professional, però penso que és molt més important donar-los la possibilitat d'expressar-se, de saber què opinen, quina és la seva posició envers les drogues, que no pas anar a explicar-li un rotllo que jo sé que estarà en 5 minuts i marxarà la seva concentració. Per tant, la intenció no és fer una xerrada sobre drogues, sinó un col·loqui sobre què en pensen i què saben. Suposo que realment en aquests col·loquis sí que estan molt disposats a parlar. És un tema que surt en el seu dia a dia, diguéssim. Jo penso que és un tema que els preocupa força, perquè de fet tots els caps de setmana tenen algun tipus de contacte amb un tipus de droga o altre, o coneixen gent que en consumeix. Llavors és un tema que segurament els hi arriba molt i segur que en parlen sovint. Donar-los un espai per poder-lo parlar amb professionals i coneixent tots els pros i contres i sense la presència a vegades dels pares o de tutors o uns altres referents que potser els talla, penso que és una bona oportunitat per saber una mica la situació real, no? Que, en quin moment estan, què en pensen... Bueno, penso que és una bona oportunitat per ells i per nosaltres. Quan en parlem de joves en aquesta etapa adolescent, fins i tot preadolescent, moltes vegades doncs, es fa referència a la qüestió social, no? Que durant els últims anys hem parlat dels que consumien drogues, dels que no, d'encoratjar els joves a que puguin dir no, tot i doncs, no semblar que siguin no formar part del grup. Continuen havent-hi aquestes separacions, aquestes exclusions si no consumeixes segons quin tipus de drogues? Sí, jo crec que la pressió de grup és una part molt important, no? I una de les estratègies que estem utilitzant nosaltres quan fem intervencions als instituts i el que farem demà és donar-los alguna eina per saber dir que no, si la seva posició és no o estan en un punt de dubte, donar-los arguments i eines, estratègies personals per defensar-se, no? I decidir un no amb fortalesa i amb seguretat, no? Perquè sí que és veritat que la pressió de grup continua tenint molta influència en aquesta edat. I una de les dades que més ens preocupa de les últimes estadístiques és que es va rebaixant l'edat en la que es comencen a consumir segons quin tipus de drogues, ja sigui el haixix, ja sigui també, com dèiem, l'alcohol. Cada vegada es rebaixa més. Això és un problema realment important i quasi podem dir que endèmic, no? Perquè quan més aviat es comenci, no sé si el problema es va agreujant. Sí, evidentment, quan més jove, tot el teu sistema, els teus òrgans i la teva funcionalitat està més immadura i és més vulnerable als efectes de les drogues. Evidentment, quan més jove, més perillós és. I és veritat que cada vegada tenim col·lectius més joves, no? No sé si és pel preu, perquè tenen més disposició econòmica, perquè la paga dels pares, no sé exactament on està l'origen, però és veritat que ells tenen més possibilitats per accedir a el consum de drogues, d'alcohol, de tabac, evidentment és molt més perjudicial quan més joves. I quan aneu a aquestes xerrades, comenceu a parlar, a informar sobre quins són els efectes de les drogues, realment els joves, els adolescents, allò que es diu el tòpic d'aquells no tenen la percepció de la perillositat, no tenen cap percepció que els hi pugui passar a ells, encara és vigent, realment es pensen que amb ells no els hi tocarà mai. Clar, exactament. Sí, és inherent a l'adolescència la sensació que invulnerabilitat, no? Que poden fer qualsevol cosa i que no passa de res, no? Per això que sempre intentem començar aquests col·loquis amb un vídeo, alguna campanya antidroga del Ministeri, que són potents, amb imatges potents, no? Que veuen nois de la seva edat, normals, d'entorns socials similars als seus, que amb situacions de risc o ja amb situacions realment de perill vital, no? Perquè vegin que realment això li pot tocar a qualsevol, no? Perquè és veritat que ells tenen aquesta sensació. Tot això és una cosa aliena a la meva vida, a mi no em pot passar, no? Que coneixen les conseqüències, però pensen que no, amb ells és impossible, no? Amb quins materials pedagògics que compteu per fer aquest tipus de xerrades? Quines són les estratègies per acostar-vos directament als més joves? Pues jo, quan, amb aquesta edat, que tenen una edat que els encanta participar i fer roleplays i jugar una miqueta, penso que no cal tampoc molt material, penso que és important. Que nosaltres sí que els oferim algunes adreces d'internet de qualitat, que si voleu podem deixar alguna ara a la ràdio, sí, perquè sàpiguen on poder-se adreçar, però penso que no necessitem també tampoc gaire material. El nostre material seran alguns vídeos i una disposició de la classe que permeti el diàleg i treballarem. Bàsicament serà aquest el material pedagògic, perquè necessitem que ells participin, no? Sí que tenim la intenció de fer, de que preparin algun anunci o algun spot, llavors pues, utilitzarem algun recurs a nivell informàtic com un PowerPoint o algo, però perquè ells tinguin una plantilla o algo per poder treballar, però vamos, bàsicament és la seva presència i la seva voluntat, que això sempre en tenen molta i en saben fer-ho molt bé. Has fet referència a aquestes campanyes antidroga institucionals que doncs, ens arriben molt per la seva, pel seu impacte, no? per la seva, a vegades són molt radicals. Mm-hmm. També els hi arriben amb ells d'aquesta manera o ja passa, no? En el sentit de dir, mira, és que estàs exagerant una mica, ens intentes fer por i tampoc és per tant, perquè fumar-se un porro sortir de l'escola tampoc em passarà res, no? Exactament. Sí, jo penso que aquestes campanyes, com totes, si només la veus i no se'n fa cap treball posterior, pues acostumen a no arribar molt, no? Perquè això ens passa també a nosaltres, no? Quan parlem de temes importants com la solidaritat, la fam, les guerres, no? Estem molt intoxicats d'imatges i no arriben. L'important d'aquestes campanyes, una vegada que la veus, l'espot o el vídeo, el que sigui, és fer un treball, no? Exprimir una miqueta a la gent, veure què pensen, si els ha agradat, si no. Si, bueno, treballo una miqueta sobre aquestes imatges que acaben de veure, no? Perquè si no queden en no res. Mm-hmm. Doncs com dèiem, des del Casal de Joves de Tiana s'ha organitzat aquesta xerrada per debatre i per explicar als més joves els efectes de les drogues. Aquesta xerrada que anirà a càrrec de Xavi Corella, que el teníem a l'altre costat del telèfon. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Pues gràcies a vosaltres. Que vagi bé, bon dia. Vale, adéu, bon dia.